ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7210۔